اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا وہ مکہ میں تھا، مکہ میں ہے، مکہ اور مکہ دور کے نام ہیں اس علاقے کے نام، ایک نام مکہ بھی ہے، مکہ تھا مبارک جو مبارک ہے. انا والا بھائی تھے وہ دلّی مکہ مبارک آگے کس طرح جی دل العالم سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ آیات بینات، اس میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ شریف اللہ پاک کی نشانیوں کا مظہر ہے، اور وہ نشانیاں وہ واقعات جو اس میں گزرے ہوئے ہیں ان کو سب جانے آدمی پھر دھیان میں لائے پھر ان کو اپنے ذہن میں جمائے تو یہ اللہ پاک کے تعلق کا اور اس ایمان کے پکا ہونے کا مضبوط ہونے کا عظیم سرمایہ خزانہ ہے. پہلی نشانی، سب سے پہلی بات کہ اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو اس طرح اس طرح کے نشانات کا ایک علاقہ ہے وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. اب آئے ایسا علاقہ کہ اس میں میلوں تک، چاروں طرف میلوں تک کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، اور اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا، اس جگہ بیت اللہ شریف ہے اس جگہ ٹیلا، ویت کا ٹیلا تھوڑا سا سایہ کر لیتا تھا، صبح کے وقت سایہ کرے، شام کے وقت سایہ کر لے، اور حکم دیا کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ. ان نے ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک گٹھلی کھجوروں کی رکھی اور اون پر سوار ہو کر چلنے لگے. حاضر علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ اور کوئی بندوبست. نے کہا آپ یہاں پر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آگے سے بولتے ہی نہیں، دل ایسا غمگین ہوا ہوا، ایسا بھرا ہوا کہ بال آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. چل پڑے، پھر بیوی نے آواز دی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ پھر کوئی جواب نہیں. پھر بیوی نے تیسری بار آواز دی، آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تم نے کوئی آواز نہیں دی، جواب نہیں دیا. بیوی سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تم نے کہا کہ آپ اب اللہ پاک کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو بات کرنے کی پھر بھی ان زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے زبان مبارک سے. انہوں نے سر ہلا کر کہا ایسے کہ ہاں یعنی میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ تشریف لے جائیں، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ نے حکم دے دیا تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چند دن میں کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پھر پانی بھی ختم ہو گیا، آپ پیاس، ماں بچے دونوں کو پیاس ہے، اور پیاس اس حد تک بڑھ گئی کہ اب جان جانے کا خطرہ ہو گیا. اور آج علیہ السلام جو ہے وہ پاس جو ہے تو دو اونچی چوٹیاں ہیں، ایک صفا مروہ کی اونچی چوٹیاں ہیں، اور صفا کی چوٹی پر چڑھی کہ دور دیکھوں کوئی انسان نظر آیا ہے, کوئی مکان نظر آیا ہے, کوئی آبادی نظر آیا ہے, کوئی پانی کا نشان نظر آیا ہے, کچھ بھی نظر نہ آیا. وہاں سے اتر کر دوسری چوٹی پر گئیں مروہ, درمیان میں پانی کا خڑ تھا, پانی کا ندی نالا تھا وہ بہہ رہا تھا, اس پہ جب اترتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا, غائب ہو جاتا تھا, اس سے دوڑ کر چلتی تھیں کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. شروع میں صفا مروہ اپنی اصلی حالت پر جب تھا نا تو خڑ اس کی تھی درمیان میں, چڑھ لا گئے تھے اس سے چڑھ کر ایسے جاتے تھے. اب اس میں مروہ کی چوٹی پر کچھ بھی نظر نہ آیا, پھر صفا کی چوٹی پر آئیں, پھر پریشانی اور اضطراب تکلیف اور زندگی موت کی کشمکش ہے. سات چکر لگا کر بس گرد و پیش سے مایوس ہو کر کے کچھ بھی نہیں ہے, چلو بچے کے پاس چلوں وہ کہیں مر نہ جائے. تو حسب الناس یقولون آمنا وهم لا یفتنون, کیا انسان یہ خیال کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ زلزلو زلزال شدیدہ, سخت آزمائش کی جائے گی, پھر اعزاز دیا جاتا ہے. جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنا سخت امتحان ہوتا ہے, جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنا مشکل اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, اتنا مشکل اس کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ جان جا رہی ہے دونوں کی, اس حال میں واپس آئیں بچے کی طرف آئیں تو دیکھا کہ بچے نے تکلیف میں اور پیاس کی شدت میں جو چیخیں ماری ہیں اور ایڑیاں رگڑی ہیں زمین پر, بچہ جب بہت زیادہ تکلیف میں ہو, بہت سخت رو رہا ہو, ضد کر رہا ہو, ایڑیاں رگڑتا ہے چھوٹا بچہ, ایڑیاں جہاں رگڑی ہیں تو پانی تک دیکھا پانی کا وہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے. انہیں جلدی جلدی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے ایک منڈیر بنا دی, پھولا جی منڈیر بنا دی ریت کی, اور پانی کو کہا زم زم, عبرانی زبان کا لفظ ہے جو زمانے بولی جاتی تھی, زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اما حاجرہ نے زم زم نہ کہا ہوتا تو ان کی پیاس کی شدت اور تکلیف جو گزار رہے تھے اس سے اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آئی ہوئی تھی, اگر زم زم اس کو نہ کہتی تو ساری دنیا پر پانی پھیل جاتا ہے. پھیلتا تو اب بھی ہے, دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں تک زم زم پر نہ پہنچتا. ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اللہ کے لیے آدمی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اور تکلیف برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے غیب سے ساری چیزوں کا اللہ بندوبست کرتا ہے. تو پھر آیاتم بینات, اس میں بیت اللہ میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں, یہ کھلی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے دودھ پیتا بچہ اور 18-19 سال کی عورت ان دو کو بغیر وسائل کے پالا ہے. کوئی وسیلہ نہیں تھا سوائے 6-7 دن کے کھجوروں اور پانی کے اسٹاک کے, جس کو ختم کر گئے تھے. تو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے ان دو کو پال کر دکھایا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے جس کا اس پر ظہور ہوا ہے, یہ آیات بینات, یہ نشانیاں اس میں. مقام ابراہیم تو پھر بہت خاص نشانی ہے جو ابھی تک ہے کہ اس نشانی کو دیکھو. اور صفا مروہ کے درمیان 7 دفعہ حاجی کو دوڑنے کا کہا جاتا ہے, تو چونکہ ہمیں تو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں دوڑ ہی لگانی ہے پورا کرنا ہے. اس میں تو ان جذبات کو محسوس کرتے ہوئے جو ماں کی ممتا پر پیاس کی شدت میں اپنی اور بچے کی جان جانے کے تصورات پہ گزرے ہیں, اس تصور کے ساتھ یہ صفا مروہ کی سائی ہے, یعنی اس دھیان کے ساتھ. اور ساتھ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے اس مشکل کو برداشت کیا, صفا مروہ کی دوڑ صرف دوڑ نہیں ہے بلکہ اس تقاضے پر میں بھی جان دینے کی نیت کرتا ہوں کہ اگر میں مجھ پر ایسے حالات آ جائیں تو میں بھی اپنی جان کو اس سے بچانا قیمتی کرنا نہیں کروں گا, بلکہ میں اپنی جان کی قربانی اور جان کی بازی لگاؤں گا. صفا مروہ کا یہ پیغام ہے, اس کے جذبات احساسات اور سوچ اس کے پیچھے, اور اس کو دل میں لے کر اس کو محسوس کرتے ہوئے صفا مروہ کی سائی کرنی ہے. صرف دوڑ نہیں ہے کہ ادھر دوڑے ادھر دوڑے اور آ گئے, اس کے پیچھے عظیم تاریخ ہے, عظیم جذبات احساسات ہیں, اور عظیم سوچ ہے, اور عظیم یادگار ہے. تو اللہ پاک نے اسے پانی کا بندوبست کیا. جورم قبیلے کا قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ تو پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا, پرندے آ گئے تو پانی آ کر انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے, ایک عورت ہے, بچہ ہے, پانی کا چشمہ ہے. بڑے خوش ہوئے کہ جگہ تو بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں. تو انہوں نے کہا آباد ہو جائیں لیکن دو شرطوں پر, ایک یہ ہے کہ پانی کا چشمہ ہماری ملکیت ہے, اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا جرم کا سردار ہوگا, قبیلہ جرم کا سردار میرا بیٹا ہوگا. انہوں نے کہا ہم دونوں شرطیں مانتے ہیں, بغیر الیکشن کے, بغیر پارٹی کے, بغیر دھڑنے کے, ہاں جی, اور بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے. اللہ پاک نے سیادت, قیادت اور لیڈرشپ دے دی قبیلے کو, بلا کر قبیلے کا فرمان روا بنا دیا. نہ پارٹی بنائی, نہ الیکشن کیا, نہ دھرنا دیا, نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, ہاں جی, نہ دوسری پارٹی نے غلط باتیں برداشت کی, کہ ہم تو سب کی غلط باتیں برداشت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اقتدار جو چاہیے تو اس کے لیے تو مقصد اقتدار ہے, باقی چیزیں تو راستے کی ضرورتیں ہیں. اللہ پاک نے بغیر الیکشن, بغیر پارٹی کے قوم کو آ کر آباد کر کے قوم کا سردار بنا دیا. محافظ بھی آ گئے, ساتھی بھی آ گئے, اور پانی ان کی ملکیت ہے. پانی تو بہت بڑی ملکیت ہے, اس کا اتنا معاوضہ چاہیں ان سے لیں, روزی کا بندوبست جلد نے کر دی. بڑے ہوئے تو جرم والوں نے رشتہ بھی دے دیا اسماعیل علیہ السلام کو, اور بکریوں کا ایک جوڑا ان کو دیا. بکریاں اتنی پھیلی کہ ریوڑوں کے ریوڑ ہو گئے. جو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں بغیر اسباب کے پالنا, اس کا ظہور بیت اللہ شریف پر ہوا ہوا ہے. یہ آیت مینا, یہ اور ان شاء اللہ اس پر اور وقت پورا ہو گیا پھر بیان کریں گے کہ اس نشانیوں میں ابراہ کا واقعہ ہے, وہ کیسے ہوا جی. ان نشانیوں میں پھر جو ہے تو مقام ابراہیم ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے کی نشانیاں, بعد کی نشانیاں بھی اس میں ہیں کہ حضرت رسول کو جب لے گئے تھے, وہ کون سا قبیلہ تھا, یہ ایک باطل مذہب تھا, بے تو اس کو حضرت کو نکال کر لے گئے. اس کا کیا عجیب و غریب واقعات بیت اللہ شریف کے ساتھ متعلق ہیں. کہا کہ فی آیت مبینات, اس میں اللہ پاک کی بڑی عجیب و غریب نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو غور فکر کرے, دھیان میں لائے آدمی, اور جو حالات ظاہر ہوئے ہوئے ہیں تو پھر توحید اللہ کے وجود پر ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے لیے میتھمیٹیکل سائنسی ثبوت دیے جائیں اور تھیوریٹیکل ڈسکشن کی جائیں, نہ وہ تو سارے گزرے ہوئے واقعات ان کے سامنے رکھو تو سارے نتائج حقائق سامنے سے گزرے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے. اللہ پاک غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.